kraji, malinko se nemam lidio za njim. Gyújtsát akar ott felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Ha egyszer elindulunk lefelé, mert előttünk a lejtő, folyékony királynő kérlek, de légy a búfelejtő. Ölts át a poharamba még egy kortyot, angyalom, ma éjjel mindenemet elmulatom. Álmaink kéklőlegény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Álmaink kéklőlegény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Istenek könycsepje gyógyít, bánatra, örömre. Én téged fogadlak egyszer majd, gyermekként örökbe. Egy kupica reggelire abból bajod nem lehet, a magyarnak csak ez adhat ihlete. Álmaim kéklőlegény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. De nekem így is megérted, életen át várni rád. A halálos ágyamon, az infúziumba, ne töltsetek csak pálinkát. Álmaim kéklőlegény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Álmaim kéklőlegény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. Nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém.